Startowe imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Stany Zjednoczone i Rosja rozmawiają w Rijadzie o zawieszeniu broni w Ukrainie. Polska trafiła do europejskiej ekstraklasy sztucznej inteligencji. Powstają fabryki w Poznaniu i Krakowie. W sobotę będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca. W stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie trwają rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie częściowego zawieszenia broni w Ukrainie. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Wczoraj w tej sprawie również w Arabii Saudyjskiej rozmawiali przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Kijów określił te rozmowy jako produktywne i skoncentrowane. Rozmowy koncentrują się wokół częściowego zawieszenia broni. Chodzi o powstrzymanie się walczących stron od powietrznych ataków na infrastrukturę energetyczną i obiekty cywilne. Planowane jest także zawieszenie broni obejmujące basen Morza Czarnego. Rosyjski publicysta niezależny Kirył Martynow zwraca uwagę, że Kijów godzi się na propozycję strony amerykańskiej, a Rosja stawia warunki. Widzimy, że ani Kreml, ani Putin, ani rosyjskie kierownictwo wojskowe nie mają ochoty na pokój. Oni czują się świetnie, wydaje im się, że wygrywają i wystarczy zawrzeć z Trumpem takie porozumienie, które złamie Ukrainę. Sytuacja tak naprawdę jest skrajnie zła. Mimo zapewnień Moskwy o wydaniu rozkazu przerwania nalotów na Ukrainę, rosyjskie drony i rakiety codziennie uderzają w ukraińskie miasta. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Karol Nawrocki zaprzecza bliskiej znajomości z wielokrotnie karanym neonazistą Grzegorzem Chorodką o pseudonimie Śledziu. Według ustaleń Onetu kandydat PiSu na prezydenta minął się z prawdą co do okoliczności nawiązania znajomości z jednym ze stadionowych chuliganów Lechii Gdańsk, który ma liczne tatuaże odnoszące się do symboliki nazistowskiej i utrzymuje kontakty ze skrajnie prawicowymi organizacjami. O szczegółach Michał Makowski. Sztabowcy Karola Nawrockiego twierdzą, że kandydat poznał Śledzia, kiedy był pracownikiem IPN-u, a konkretnie podczas zajęć edukacyjnych, jakie prowadził w areszcie śledczym w Gdańsku. Jednak służba więzienna zaprzecza, że takie zajęcia dla osadzonych miały miejsce w tym areszcie. Szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, pytany przez Polskie Radio o sprawdzanie kandydata na prezydenta pod kątem nieodpowiednich znajomości, odbija piłeczkę w stronę koalicji rządzącej. Z tych informacji medialnych, które do nas docierają, wynika, że ten pan grał w piłkę z Donaldem Tuskiem, a przypomnę, że Donald Tusk jest urzędującym premierem. Grzegorz Chorodko był jednym z bohaterów wewnętrznego raportu PiSu dotyczącego powiązań Karola Nawrockiego z półświadkiem. Jak twierdzi Śledziu, Nawrocki nie jest jego kolegą, ale widywali się na wigiliach dla kombatantów organizowanych przez środowisko kibiców Lechii Gdańsk. Michał Makowski, Polskie Radio. To duży sukces. Polska trafiła do europejskiej ekstraklasy sztucznej inteligencji, mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. W Polsce powstają dwie fabryki, Piast AI w poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz fabryka sztucznej inteligencji w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w Krakowie. Michał Kanownik wyjaśnił, czym będzie zajmować się fabryka w Poznaniu. To jest cyberbezpieczeństwo, smart city, czyli zarządzanie miastem, optymalizacja usług miejskich, e-usług dla mieszkańców, tak żeby zoptymalizować zarządzanie miastami. Ale bardzo ważnym czynnikiem jest właśnie ten optymalizacja procesów produkcyjnych też w fabryce, czyli ten smart przemysł, na który chcemy stawiać. Podnosimy mocno rok do roku swoją pozycję w zakresie automatyzacji naszego przemysłu. Fabryki nie będą ze sobą konkurować, lecz wspólnie tworzyć ekosystem, który ma zwiększyć europejską moc obliczeniową w zakresie AI. W najbliższą sobotę, 29 marca, nad Polską będziemy mogli oglądać częściowe zaćmienie słońca. W zależności od regionu, z którego będzie obserwowane, księżyc przysłoni od kilkunastu do około 26% średnicy tarczy słońca, mówi profesor Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ono będzie fajne, to jest fajnie zobaczyć takie zjawisko, ale to nie będzie takie super wyjątkowe zjawisko, które zdarza się, nie wiem, raz na 1000 lat. To będzie częściowe zaćmienie Słońca, co oznacza, że Księżyc częściowo zakryje tarczę słoneczną. Częściowe zaćmienie rozpocznie się w sobotę o 11.50 i potrwa do godziny 13.06. Skala zaćmienia w Polsce zależy od regionu, z którego będziemy je obserwować. A jeżeli ktoś czeka na całkowite zaćmienie słońca, to na jego obserwacje w Europie będzie miał okazję już w przyszłym roku, a dokładnie 12 sierpnia. Pełne zaćmienie słońca będzie widoczne z Islandii, Portugalii i Hiszpanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i przelotnych opadów deszczu. Na południu możliwe również burze. Wysoko w górach opadu deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Na termometrach od 6 stopni w Suwałkach, 11 w Łodzi do 15 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut temu minęła godzina 11. Dobrego dnia. A my nadal jesteśmy z Państwem i będziemy jeszcze do południa w składzie Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz w pierwszy wiosenny poniedziałek tego roku. Summertime, think it was June.

I takie ładne kompozycje można znaleźć na nowej płycie grupy Fish MAD Tworzywo. Niemoc to za nami. A teraz obiecana sztuka wizualna. Trzecia strona obrazu. Widok z okna może napawać nadzieją, jeśli za szybą wymalowana jest budząca się do życia wiosna. Może także inspirować do pisania pięknych, ale dołujących wierszy, jeśli ma się za oknem coś nieco mniej radosnego, na przykład cmentarz. W przypadku obrazu, który na tapet bierze Jary Jaworski, widok z okna zdecydowanie nie został potraktowany wedle maksymy jak cię widzą, tak cię piszą. W tym przypadku malują. Cut. Okej. Dzień dobry. Zauważyłem ze zgrozą, że w trzeciej stronie obrazu nie zagościł jeszcze nigdy Marc Chagall, artysta magiczny, kochany przez miliony fanek i fanów piękna, którego sztuki nie da się zaszufladkować w jakimkolwiek stylu. Chyba najprościej byłoby powiedzieć, że Chagall był poetą sztuki. Jednym z jego obrazów, który mnie fascynuje, jest Paryż przez okno z 1913 roku, znajdujący się w kolekcji Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Dlaczego akurat ten obraz? Bo zawiera wiele tajemnic ukrytych po swojej trzeciej stronie. Bo jest radosny, ale i zarazem nieco smutny, a przede wszystkim, bo jest po prostu piękny. Obraz ciekawy, bo Chagall pokazuje nam rozdroże, na jakim znalazł się w 1913 roku. Jego znakiem jest mroczny bóg Janus, jedno z najważniejszych bóstw staroitalskich, czczone też w starożytnym Rzymie. Jego głowa o dwóch twarzach była symbolem dobrej i złej strony tego samego zjawiska. Jakie to dobre i złe rzeczy wydarzyły się w 1913 roku w życiu Chagalla? Do tego za chwilę dojdziemy. Mojsze Zacharowicz Chagallow urodził się w 1884 roku w zabitej deskami wiosce Liozna koło Witebska na dawnych kresach I Rzeczpospolitej. To tam, w tym niespotykanym nigdzie indziej na świecie klimacie żydowskiego sztetla ukształtował się świat jego wyobraźni. Po studiach w Petersburgu coraz intensywniej myślał o Paryżu, podświadomie szukając drogi do tego epicentrum sztuki. W autobiografii Moje życie napisał: w tym czasie zrozumiałem, że muszę jechać do Paryża. Glebą, która odżywiła moją sztukę, był Witebsk, ale moja sztuka potrzebowała Paryża tak bardzo, jak drzewo potrzebuje wody. No to stało się. W 1911 roku mógł zapisać: Paryż, żadne słowo nie brzmiało dla mnie tak słodko. Wylądował nad Sekwaną i wynajął małą, zdecydowanie odstającą standardem od pokoi w hotelu Hilton, pracownię. Nie zastanawiał się nad tym, no bo jak się ma 27 lat, to można spać 2 godziny na dobę na kocu przeciwpożarowym w pomieszczeniu 2x2 metry i nadal ma się dobre samopoczucie. Chagall malował albo latał po paryskich galeriach i Louvre. Zobaczył po raz pierwszy na żywo dzieła impresjonistów Van Gogha, Matisse'a, Gauguina oraz starych mistrzów. Paryż dookoła dudnił, wręcz dyszał rodzącą się co krok nową sztuką awangardową. Ale ludzie wschodu mają w sobie taką jakąś tęsknotę za swoimi małymi ojczyznami. Nic to, że Witebsk na ulicach miał głównie błoto zamiast paryskiego bruku, dusza Chagalla płakała. Znalazł się na rozdrożu. Namalował więc Paryż z okna. Co my tu widzimy? Pokój otwiera się ogromnym, zajmującym cały obraz oknem na panoramę miasta. Widzimy dachy domów i potężną bryłę wieży Eiffla, która jest tak ogromna, że jej szczyt nie zmieścił się na płótnie. I do tego miejsca jest w miarę realnie, bo potem zaczyna się paryski sen Chagalla. Po pierwsze, na parapecie siedzi kot. To normalne. Tyle, że on ma ludzką twarz. To mniej normalne. Przynajmniej ja rzadko widuję koty z ludzkimi twarzami, no ale co ja tam wiem? No dobrze, no poważnie. Historycy sztuki widzą w tym nietypowym zwierzaczku symbol wywodzący się z tradycji żydowskiej, zgodnie z którym zmarli grzesznicy powracają jako koty, aby prześladować członków swojej rodziny. Dość creepy, nie? Ale to nie koniec. Gdy przyjrzycie się państwo wieży Eiffla, zobaczycie obok niej spadającego ludka z trójkątnym spadochronem rozwiniętym nad jego głową. To notatka z prawdziwego wydarzenia, pierwszego udanego skoku spadochronowego z wieży Eiffla, wykonanego w 1911 roku. Jest też pociąg, tyle że jedzie do góry nogami. To pierwszy znak przesycający obraz tęsknoty do rodzinnej ziemi. Znak, że Chagall nie jest w stanie wrócić do domu, nawet gdyby chciał. No i jest mężczyzna o dwóch twarzach, czyli rzymski bóg Janus. Tu z kolei Chagall daje nam znak, że czuje się rozdarty między dwoma kulturami, zachodnio i wschodnioeuropejską. że nie wie, która jest ta dobra, a która ta zła. Bo Paryż z okna to chwila zawahania. Czy powinien żyć tu, gdzie tętni sztuka i gdzie się rozwinie, czy tam, gdzie już zawsze będzie jego serce. Na marginesie tam była też jego ukochana Bella, którą poślubi 2 lata później. Malując Paryż z okna, nie wiedział, że jego dylemat wschód czy zachód rok później rozwiąże historia. Wiosną 1914 roku wyjechał do Witebska, aby porwać w ramiona Bellę. Zamierzali razem wrócić do Paryża, ale wybuchła I wojna światowa i granice zamknięto. Chagall został w Rosji. Do Paryża wróci dopiero w 1923 roku. Wtedy jednak będzie już zdecydowany i Francja zostanie jego domem do końca życia. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Jak malował pan Chagall, o tym dzisiaj mówił państwu Jarek Jaworski. Kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze, ale wszystkie poprzednie odcinki można także znaleźć na naszej stronie trójka.polskieradio.pl w zakładce podcasty. Eye in the Sky, to przed nami Alan Parsons Project. Trójka.

Przedsiębiorco, a czy ty udostępniasz swoją ocenę rzetelności? Wejdź na rzetelnafirma.pl i sprawdź, czy spełniasz warunki. Dołącz do rzetelnych już teraz. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 12. Było sobie zdjęcie. W dzisiejszym odcinku Fotograficznych Historii lądujemy nieopodal Myśliwieckiej w Zamku Ujazdowskim. Nie będziemy mówić o wystawie, którą otwarto tam w piątek, ale raptem o jednym ze zdjęć. W cyklu Było sobie zdjęcie zawsze koncentrujemy się na jednej fotografii. Ta dzisiejsza zwraca swoją uwagę już tym, jak wisi na ścianie. Z jej autorem rozmawiał Michał Matus. W Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim zamkowe w swoim charakterze obiekty to raczej rzadkość. A tu proszę, na ścianie wisi proporzec. Złota nić trzyma się wbitego w ścianę gwoździa. Oplata drążek przechodzący przez purpurową tkaninę. Na niej wydrukowana fotografia. Brzegi proporca błyszczą złotymi frędzlami. Na zdjęciu tłum ludzi, światła, widownia, brawa i człowiek na koniu. W ręku uniesiona do góry czapka. Zreprodukowanie tego pompatycznego sposobu celebrowania polskiej historii, który pochodzi od Matejki albo Malczewskiego, nie jest proste, jeżeli posługujemy się po prostu obrazem, a skala, bogactwo tego rodzaju reprezentacji tej historii, z której jesteśmy dumni, albo która nas konstruuje, czy tego chcemy, czy nie, jest powodem, dla którego powstaje widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie. Widowisko, które obserwuję od ponad 5 lat, prowadząc tam badania antropologiczne i zastanawiając się, w jaki sposób w kontekście takiego partycypacyjnego, bo widowisko wystawia 300 wolontariuszy z murowanej Gościny i okolic, i przeogromnego w skali i ambicjach zdarzenia, sytuujemy się w czasie. To znaczy, czym staje się przeszłość w momencie, kiedy po raz kolejny wcielamy się w te najbardziej klasyczne dla polskiej mitologii narodowej postaci, jak Mieszko, jak Bolesław Śmiały, czy Jan Paweł II. Pytałeś o proporzec. To jest podejście do formy ekspozycyjnej, która pozwala zauważyć, i to w bardzo bezpośredni i niedwuznaczny sposób, że mamy do czynienia z tymi najświętszymi świętościami. Michał Sita, prowadząc badania antropologiczne, zdecydował się też dwukrotnie sam wziąć udział w przedstawieniu, jako jeden z wolontariuszy. Starałem się wejrzeć w relacje pomiędzy osobami, które są usytuowane w murowanej Goślinie, a jednocześnie przeplatają się te ich osobiste relacje, które mają z sąsiadką, z nauczycielką, z bratem, z relacjami scenicznymi, w których są jednocześnie Rejtanem albo dziećmi wrzesińskimi. To było coś, co wydawało mi się fascynujące, i ten rodzaj usytuowania nas na linii czasu, który się trochę łamie. Przeszłość być może jakoś zaczyna funkcjonować w teraźniejszości, w tej dziwnej sytuacji rekonstruktorskiej. To próbowałem rozgryźć i próbowałem to rozgryźć na różne sposoby, obserwując próby do widowiska, rozmawiając z ludźmi, którzy są zaangażowani w jego produkcję, ale też grając. I przez 2 lata grałem w widowisku. Jednego roku w czasie tej gry nosiłem na klatce piersiowej mały automatyczny aparat, który co sekundę wykonywał jedno zdjęcie. W ten sposób powstał cykl fotografii Historia Polski, w którym znalazło się zdjęcie, o którym dziś mówimy, wydrukowane na proporcu. To jest właśnie moment, który się wymyka tej historyczności i przeplata ze sobą świat widowiska i świat tych osób, które je tworzą, świat publiczności, czyli to jest moment takiego ukłonu, kiedy wszyscy aktorzy stają przed trybuną mieszczącą 2000 osób, kłaniają się i otrzymują brawa, czyli to jest ten ostatni moment, w którym no właśnie albo opadają maski, albo wcale nie. Kłaniamy się i znowu wracamy do tego, kim jesteśmy na co dzień, mimo że no, jak to jest z takim naturszczykowskim spektaklem, nigdy nie przestaliśmy być tymi osobami. Także to jest moment finału. W którym momencie ten projekt przestaje być antropologiczny, a zaczyna być artystyczny? On za każdym razem i w każdym momencie był dwutorowy. To znaczy, ja akurat staram się pracować w ten sposób, aby za pomocą wizualnych czy artystycznych środków zadawać pewne pytania, które lepiej jest sformułować w sposób otwarty i które niekoniecznie muszą nam odpowiedzieć na pewne wątpliwości dotyczące sposobu bycia w przeszłości, nas tu i teraz, a z drugiej strony prowadzę równoległe antropologiczne badania, które starają się właśnie na te pytania sformułować pewne hipotetyczne odpowiedzi. Sztuka pyta, nauka odpowiada. Albo sytuujesz się w jakiś sposób i jesteś postawiony wobec czegoś, na co musisz sobie sam odpowiedzieć, no albo dostajesz odpowiedzi na tacy. Wielka przekrojowa wystawa współczesnej polskiej fotografii Oczy moje zwodzą pszczoły czeka na odwiedzających w Zamku Ujazdowskim. A na stronie z podcastami Trójki możemy zobaczyć zdjęcie, o którym opowiadali nam Michał Matus i jego gość Michał Sita. Zachęcamy do sprawdzenia, także do nasłuchiwania kolejnych odcinków cyklu Było sobie zdjęcie, które na naszej antenie w każdy poniedziałek o 11.30. Baby, I Hozier i Too Sweet. Przyznam szczerze, że bardzo lubię ten utwór i bardzo lubię płytę Unheard, z której pochodzi. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji posłuchać, to polecam serdecznie. Polecam też słuchać prozy i historii śmiejącego się psa Ziutka i jego właściciela Borsuka. Przed nami kolejny odcinek powieści Krzysztofa Warki. Nowa proza w Trójce. Śmiejący się pies to powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Wiesz, Ziutku, ty też kiedyś nabierzesz dystansu do świata i nabawisz się tej ratującej życie choroby, jaką jest nieufność do wielkich pojęć w rodzaju miłość. Mówię o tej nieufności, bo wyhodowałem ją w sobie przez lata małżeństwa. Ale przecież gdy zacząłem spotykać się z Elwirą i zakochałem się w niej jak ogłupiały szczeniak, uwierzyłem w istnienie tego zjawiska, zapominając, że to wyłącznie sekwencja pewnych procesów chemicznych zachodzących w mózgu. To był czas, gdy frajerstwo stało się religią państwową. Dekalog naiwności stanowił, że gospodarka będzie się rozwijać w sposób nieskończony, PKB rosnąć bez limitu. Społeczeństwo będzie nieustannie pokonywać kolejne etapy rozwoju cywilizacyjnego. Każdy obywatel zwiększy z dnia na dzień swoje kompetencje kulturowe. Kleptokracja, korupcja i kolesiostwo przegrają nieodwołalnie z europejskimi standardami służby społecznej. I tak dalej, i tak dalej. Co się więc dziwić, że uwierzyłem też w to, że nasza miłość jest czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym. A skoro tak, to w sposób oczywisty jej końcem będzie wyłącznie śmierć jednego z nas. To znaczy moja śmierć, biorąc pod uwagę statystyki długości życia mężczyzn i kobiet. No chyba, że Elwirę dopadłby wcześniej rak piersi albo szyjki macicy. Brałem jednak pod uwagę, że to ja wcześniej doznam udaru, wylewu bądź zawału tej Trójcy Świętej i męskich przyczyn zgonu. Ale po mojej śmierci Elwira będzie już i tak zbyt zniedołężniała, żeby rozpoczynać nowe życie z kimś innym. A na pewno nie w głowie jej już będzie seks. To mnie pocieszało. Ludzie nie przepadają za tym, gdy ich mężowie bądź żony uprawiają seks z kimś innym. Wam, psom, ten problem jest zupełnie obcy. Jak ja często myślę, że chciałbym być psem. Jak ja chciałbym czasami być tobą. Nie masz pojęcia. Bo w zasadzie zajmujesz się tylko trzema rzeczami. Spaniem, zabawą i jedzeniem. Jedzeniem, zabawą, spaniem. No i spacerowaniem oczywiście, z powodów fizjologicznych oraz żeby sprawdzać, czy świat wciąż jest na swoim miejscu. Ja też jem posiłki, jak ty. Czasem również coś między nimi przegryzam, takie ludzkie gryzaki, żwacze albo patyki z kaczką. Śpię, ale zazdroszczę ci twojego spania. Tych godzin spędzonych na łóżku, na kanapie, na dywanie nawet, gdy po długim spacerze zwijasz się w kłębek i odpływasz do świata psich baśni. Jakże ja ci zazdroszczę tej umiejętności nagłego zasypiania kamiennym snem, tej oceanicznej obojętności na świat, która cię wówczas ogarnia. Jak ja bym chciał spać tak dużo jak ty, i to bez hydro i relanium. śpi, Ziutku. A ja będę opowiadał ci. Początek XXI wieku wspominam jako czas narastającego entuzjazmu i niepohamowanej rozrywki. I gdy będę zdychał samotny, może nadal mając ciebie u boku, gdy więc będziemy zdychać obaj, głodni i spragnieni, przypomnę sobie Sylwestra końca stulecia. Przypomnę sobie jałowe spory o to, kiedy naprawdę zaczyna się wiek XXI. Czy w noc przełomu 1999 i 2000 roku, czy 2000 i 2001. Przypomnę sobie, że wszystkie tematy dawnych sporów z dzisiejszej perspektywy wydają się komiczne. Przypomnę sobie swój niewybaczalny brak wyobraźni i niezłomne przekonanie, że jeśli świat przetrwa przestawienie zegarów i nie wyzerują się od tego wszystkie serwery, to znaczy, że zupełnie nic go już nie zniszczy. A wraz ze światem ja też jestem nietykalny. Nie wybuchła wtedy znacząca wojna. Pluskwa milenijna okazała się humbugiem. Kraj rozpędzał się w desperackim biegu do cywilizowanego świata. Stawaliśmy się członkiem NATO, wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a na dodatek wciąż byliśmy ludźmi młodymi, głodnymi życia, seksu. Byliśmy, Ziutku, idiotami, pazernymi na zmysłowość dnia codziennego. Zbiorową wyobraźnię rozbudzały trylogie Matrix i Władca Pierścieni, a także Gladiator, Piraci z Karaibów i dzikie hordy kretyńskich komedii, albo romantycznych, albo slapstickowych, albo zwyczajnie chamskich. I gdybyśmy mieli więcej rozumu, pojęlibyśmy, że to widome oznaki wielkiej zapaści, nadchodzącego końca ułudy. To był odwrócony fin de siècle, dekadencki, hedonistyczny początek wieku. Świat, biedny Ziutku, wydawał się wchodzić w najlepszy okres w swoich dziejach. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. Jeśli poczuli się Państwo wciągnięci przez tę narrację, to proszę nasłuchiwać również jutro, bo o tej samej porze, chwilę przed 12, kolejny odcinek powieści. A fragmenty przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Pewien zwykły ktoś, cios na twarzy zbladł. Pewien zwykły ktoś. nie zwiedział ja. Kids of Death i plan ewakuacji, to za nami. No, mój plan ewakuacji jest taki, że za moment po prostu przekroczę progi trójkowego studia, wychodząc na korytarz, również trójkowy, i ustąpię miejsca Tomkowi Rządzie, który za chwilę specjalnie dla Państwa poprowadzi muzyczną pocztę UKF. Tymczasem my dziękujemy za dziś. To była audycja Dobrego Dnia w składzie Anna Regulska, która audycję realizowała, Gosia Jakubowska, która ją przygotowała, i Justyna Grabasz, prowadząca. Me, Myself and I. Idea Soul to na zakończenie. Do usłyszenia. For me, myself, and I. It's just me, myself, and I. My person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the

Dotykamy materii oczywiście zmian ustawowych, ale też dyrektyw unijnych. Dzisiaj mamy przeregulowaną Unię Europejską i musimy również my jako Polacy na agendę europejską wnieść temat deregulacji. Nad deregulacją pracuje również strona rządowa. Premier Donald Tusk mówił o tym w miniony piątek po zakończeniu unijnego szczytu poświęconego obronności. Bardzo mi zależy na tym i będę o tym rozmawiał ze stroną społeczną, aby przyspieszyć też te konsultacje, jeśli chodzi o prawo europejskie. Tak, aby ten polski wkład w deregulację Europy, w odbiurokratyzowanie europejskiej gospodarki, żeby był bardzo widoczny. A wszystkie propozycje z strony społecznej dotyczące właśnie deregulacji można zobaczyć na stronie sprawdzamy.pl. I tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. W lutym Polacy wyraźnie ograniczyli wydatki. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych była w lutym o 0,5% niższa niż przed rokiem. Tymczasem eksperci spodziewali się ponad 3% wzrostu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że w lutym konsumenci oszczędzali po większych wydatkach w styczniu. Początkiem bieżącego roku napływało do nas sporo różnych niepokojących informacji ze świata, jak na przykład nakładanie ceł przez administrację Donalda Trumpa na poszczególne kraje, rosło ryzyko wojen handlowych. W kraju podnosiła się też wyraźnie inflacja, a jednocześnie trwały wyprzedaże sezonowe w sklepach. I wydaje się, że to wszystko razem mogło skłonić gospodarstwa domowe właśnie do tych większych wydatków w tamtym czasie. Natomiast w lutym w związku z tym nastąpiło bardzo mocne ograniczenie wydatków. GUS poinformował, że spadek sprzedaży detalicznej odnotowano m.in. w kategoriach obejmujących paliwa, żywność i napoje. Więcej niż rok wcześniej wydaliśmy na wyroby farmaceutyczne, odzież i obuwie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, dlaczego ubezpieczyciele oferują polisy All Risks, choć wbrew nazwie nie obejmują one wszystkich ryzyk. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny powiedział, że urzędnicy skontrolują, czy ubezpieczyciele nie wprowadzają odbiorców w błąd co do zakresu oferowanej usługi. Sama nazwa ubezpieczeń All Risks może być myląca dla konsumenta, ponieważ wbrew sugestii zawartej w nazwie, polisa nie obejmuje wszystkich możliwych ryzyk. Wątpliwości może budzić to, czy określenie All Risks nie jest stosowane jako chwyt marketingowy, które sugeruje pełną ochronę, podczas gdy w rzeczywistości lista wyłączeń może zdecydowanie ograniczać zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Postępowanie wyjaśniające nie jest prowadzone wobec konkretnych firm ubezpieczeniowych. Kroki przeciwko spółkom zostaną podjęte, jeśli kontrolerzy stwierdzą, że firmy wprowadzają konsumentów w błąd dla swojej korzyści. Kapituła konkursu o nagrodę reporterską Polskiego Radia Melchiory wybrała nominowanych w 8 kategoriach. Było z czego wybierać, bo nadesłano 170 prac konkursowych, a wśród nominowanych znalazła się nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska i to w 3 kategoriach. Jako twórca roku, a także w kategorii autoserial reporterski lub dokumentalny za cykl dla Fundacji Pismo Samowie – Wyrzut zrumienia Skandynawii oraz w kategorii dokument historyczny, biograficzny, artystyczny za 7 taktów od sławy. Laureatów poznamy już w ten czwartek, 27 marca, podczas uroczystej gali, która odbędzie się w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Klimat. 25% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można korzystać z urządzeń energochłonnych. Od 18 do 20 konieczne będą ograniczenia. Mimo ostatnich opadów trwa susza hydrologiczna na Warmii i Mazurach, w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz na Kujawach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Na południu możliwe również burze. Najcieplej w Nowym Sączu 15 stopni, najchłodniej w Białymstoku i Suwałkach tylko 4 stopnie. Autopromocja. Porozmawiajmy o rzece. Popatrzmy w jej nurt. Przyjrzyjmy się ludziom, dla których ona jest ważna. Ta rzeka to Odra. W Klubie Trójki Audiodokumencie będziemy zastanawiać się, co by było, gdyby Odrze przyznano osobowość prawną. Punktem wyjścia jak zawsze będzie reportaż, tym razem doskonała opowieść o ludziach, którzy poświęcili się Odrze. Ludzie rzeki. Tak zatytułowała swoją audycję Magda Skawińska. Zapraszam także na rozmowę z doktorem Stanisławem Kordasiewiczem. Anna Dudzińska. Klub Trójki Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz drugi produkt 30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1295 zł. W promocji wielosztuki nawet za złotówkę. Do 24 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do soboty w Kauflandzie saturator SodaStream Terra, dwie butelki i syrop Pepsi Zero w zestawie 239 zł. Tak, saturator SodaStream Terra tylko 239 zł. A syrop SodaStream różne rodzaje? Jedynie 19,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, za oknem wciąż szaro, ale już nie mroźnie, a po prostu chłodno. Wiosna, mam nadzieję, że przyjdzie z pełną siłą 1 kwietnia, kiedy to Trójka będzie świętowała swoje urodziny. Jeszcze kilka dni poczekamy, a jeśli będzie wcześniej, to też się nie obrazimy. 227-3-UKF-małpa-polskie-radio.pl to adres i telefon Muzycznej Poczty UKF. Jeśli Państwo mają ochotę dziś na jakiś utwór na naszej antenie, proszę do nas napisać albo zadzwonić. Rozpoczynamy od prośby pana Aleksandra o solowe nagranie Eddiego Vedera Hard Sun. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee. In her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big heart, son, beating on the big. Hudson i Eddie Vedder w Trójce w Muzycznym Poczuciu UKF. 22,7 trójek UKF, małpapolskieradio.pl. A teraz będzie zespół Budgie. Swoją drogą, prośba o tę piosenkę wcale mnie nie zdziwiła, bo to jedna z częściej przez Państwa wybieranych, no może troszkę częściej, Time to Remember. Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Prosiłbym o piosenkę zespołu Budgie pod tytułem Alison. Dedykowałbym ją moim przyjaciołom Litce i Witkowi z Mławy. Alison i Budgie w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 trójek UKF małpapolskieradio.pl. Pan Bartosz pisze, jeśli można, to bym poprosił o mocno archiwalne nagranie Jeremi Stępowskiego pod tytułem Warszawski taksówkarz. A przy okazji pozdrawiam tatę Bogdana z Gryfowa Śląskiego. Czemu wybrałem ten fakt? Wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się, małą wiązkę posyłam mu i już po chwili przyjaciel wie, że Dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że nie bawię się w układne słówka. Jadę równo i ostro, raz ukosem, raz prosto, bo ja jestem warszawski taksówkarz. Tylko na Pragę, no na wolę nie mogę, kochana, zmiennik na mnie czeka, ojej. Że ja nerwów nie tracę, to cud. I tak w kółko codziennie od rana ludzi przy tym poznaje się w ród. Starych, młodych, wesołych, przegranych, zakochani się czulą, cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż, bo zna męża, co robi skok w bok. Ma się w końcu to oko, bo cóż. Dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, która prawdę dostrzeże spod maski. Byle czym się nie zrażam, na zakrętach uważam, bo ja jestem taksówkarz warszawski. Jak chodzisz łachu, światem nie widzisz, bo rany nie ludzie, jak pragnę zdrowia. Swoim gwarem mnie wita co dnia Praga, Wola, Powiśle, Ochota. Każdy kamień zjeździłem tam ja i ta stara, poczciwa gablota. Nieraz brać ją musiałem na pych i przeżyłem, przeżyłem już z nią wiele chwili wesołych i złych, ale nigdy nie dałem się, bo nie ma dla mnie cwaniaków, ja naturę mam taką, co nie złamie się spokojna główka. Jadę równo i ostro, raz kosem, raz prosto, bo ja jestem warszawski taksówkarz. Te w skuter szarpany, ty uważaj jak jeździć. Łeb w kokilkę wsadził, kozaka udaje, no. Nie wiem czemu wybrałem ten fach, lecz na inny bym się nie zamienił. Milicjantki się widzi, że ach, i Warszawa się wkoło zieleni. Życie dla mnie ma sens oraz treść, kto smaruje, ten jedzie, no nie? A więc kursu nie zmienia mi cześć. Mam swój fason i każdy wie, że dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że sam radę dam sobie bez łaski. Byle czym się nie zrażam, na zakrętach uważam, bo ja jestem taksówkarz warszawski. Ty trabant, kółko ci się kręci? Nie no, panie władza, no mandat, no za co mandat, no? Tam nie było żadnego znaku, no. Nie, nie, nie, dobra, dobra. No już płacę, ojej, ojej. Tyle rabanu i... Jeremasz Stępowski i taksówkarz warszawski. A tak swoją drogą, kiedyś na imprezie zamówiłem taksówkę i powiedziałem, muszę zamówić taksówkę, i tu rozległ się śmiech. I teraz już nikt taksówki nie zamawia i tu padły nazwy pojazdów na aplikację. A tak swoją drogą troszkę tęsknimy chyba za tymi starymi czasami, za taksówkarzami, kiedy wsiadaliśmy do taksówki i wystarczyło powiedzieć dzień dobry i od razu był odzew do domu, tak? Tak, poproszę. Czy można zamówić piosenkę Deep Purple, Strange Half of Woman? Pozdrowić wszystkich połowiaków, specjalnie z Włoszczowic. Fancy. She left a trail of happiness and misery. I loved her, everybody loved her. She loved everyone and gave a good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said, I ain't for taking, won't you ever learn? I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. She looked like a raver, but I could never please her. On Wednesday mornings, boy, you can't go far. I couldn't get her, but things got better. She said, Saturday nights from now, baby, you're my Strange Kind of Woman i Deep Purple w trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskiradio.pl. Pan Tomasz pisze, ja znam tylko jedno nagranie tego artysty. Może państwo mają więcej, ale ja właśnie o nie poproszę. Isaac Gracie, Terrified. Isaac Gracie i Terrified. 2273 klub UKF Małopolski Radio.pl. Może czas na coś polskiego w muzycznej poczcie UKF. Dzień dobry. Kłania się Elżbieta z Mazur. Chciałam zadedykować wszystkim niespokojnym duchom, ludziom pozytywnie zakręconym i miłośnikom krainy łagodności, a szczególnie moim dzieciom, Kasi i Łukaszowi, których zaraziłam chodzeniem po górach, właśnie piosenkę Roberta Kasprzyckiego Zapiszę śniegiem w kominie. No i pozdrawiam trójeczkę i wszystkich słuchaczy. Na koncie pieniędzy i w kącie zagnieździ się bieda. Po rozum do głowy pobiegnę, niech powie, co sprzedać by siebie nie sprzedać. Zapiszę śniegiem w kominie, zaplotę z dymu warkoczy. Zanim zima z gór spłynie, wrócę. Zapiszę śniegiem w kominie warkoczyk z dymu zaplotę. I zanim zima z gór spłynie, wrócę. I będę z powrotem. A jeśli nie znajdę w swej głowie rozumu, to paszport odnajdę w szufladzie. Zapytam go może, on pewnie pomoże, poradzi jak sobie poradzić. Zapiszę śniegiem w kominie, zaplotę z dymu warkoczyk. I zanim zima z gór spłynie, wrócę. Zapiszę śniegiem w kominie warkoczyk z dymu zaplotę. I zanim zima z gór spłynie, wrócę. I będę z powrotem. Zabraknie ci w sercu nadziei, bo powrót jest zawsze daleko. Przypomnij te słowa, zaśpiewaj od nowa, bym wiedział, że ktoś na mnie czeka. Zapiszę śniegiem w kominie, zaplotę z dymu warkoczyk. I zanim zima z gór spłynie, wrócę. Zapiszę śniegiem w kominie warkoczyk z dymu zaplotę. I zanim zima z gór spłynie, wrócę. I zawsze już będę z powrotem. I zawsze już będę z powrotem. I zawsze już. Tego się nie spodziewałem. Po raz kolejny w muzycznej poczcie UKF Robert Kasprzycki zapisze Śniegiem w kominie. 227 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Pani Edyta prosi o nagranie grupy The Pineapple Thief, piosenkę Far Below. Far Below i The Pineapple Thief. To trójka i muzyczna poczta UKF. To teraz nasz stały słuchacz i piosenka, chyba dość dawno niesłyszana w tej audycji. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Chciałbym zamówić utwór grupy Tears for Fears. Tytuł utworu Raoul and the Kings of Spain. Uwielbiam tę kompozycję. Wszystkim fanom grupy Tears for Fears. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. Kings of Spain to grupa Tears for Fears w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 2-2, 7 trójek. Paweł z Gdyni. Pan Tomasz jest zodiakalnym skorpionem, to znak zodiakalny, który roztoczył opiekę urodzonych od 24 października do 21 listopada. W ramach psychodelicznego przesunięcia czasu niech będę pierwszym Europejczykiem składającym już dzisiaj życzenia panu Tomaszowi. Dużo dobrego i jeszcze więcej dobrego zdrowia. A wraz z życzeniami utwór zespołu Scorpions, Wind of Change. Psychodeliczne przesunięcie czasu, o tym jeszcze nie słyszałem. Ja wiem, że przesuwamy zegarki z drugiej na trzecią już w najbliższą niedzielę, ale to ciągle będzie 24 października, to będzie 30 marca, co ja mówię. Także z 29 marca na 30 przesuwamy zegarki z drugiej na trzecią, czyli w najbliższy już weekend. Scorpions w tej chwili i Wind of Change. Wind of Change, grupa Scorpions w Trójce, w Muzycznej Poczcie UKF i w Poczcie. Dziś to już wszystko. Telefon już w tej chwili w sprawie Muzycznej Poczty wyłączamy, ale adres mailowy czynny jest przez całą dobę: ukf@polskieradio.pl. Anna Regulska, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Za chwilę tu Myśliwiecka 357. Na koniec jeszcze Simple Minds. Ogłoszenie społeczne.